بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك دا مكي سورة دي نزول كي واو يعيم دي سورة تور نروستو نادر شوه دي او دا دي نروست شپاك سورة ندي پا دي كرد دا شرك بالبراكات كي سورة ملك بينون وحاقا بي سورة معرج بي سورة نو بي سورة جن دي طول كي يوم مزمون بيني چب دے کے رات کئی دشر پل براکات مخ کے سہرا بندارے مخ کے شفگم آیات کی ویل ملائک بار کی ویل چدا سے ملائک اللہ جہنم مقرر کری چغا سخری دی پلوانی دی اللہ نہ پرمانی نہ کئی ندی سورت کی پاتم آیات کی وئی چ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ده جهنم خزانچان خزانچان سو ده ملائك دي چه كم مخي سوى تحريم كي بيان شو ده امرا بدار مخي نهمات كي تخويبو چه وما واهم جهنم وبس المسوير نو دل تام پشمگم آيات كي تخويب ذكر كي چه وللذين كفروا برب عذاب جهنم وبس المسوير آل تولي ومأواهم جهنم دلتا بعذاب جهنم آل تم وبئس المسير دلتا وبئس المسير دي داني مخي اتم كي آل تسو بشارتو چه يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار يوم لا يخزي الله النبي دا طول بشارتو اتم آيات كي ندلتا دولسم آيات كي بشارت ورکي چ لهم مغفرۃ و اجر کبیر مخکې سے دا ربطونه دی دعوت سورت رد د شرک بالبرکات حاصل د سورت داری سورت کې رد کوي د شرک بالبرکات او په دې یولس تنالی اقیه بیانوي رد د شرک بالبرکات او د دې په رد کې یولس تنالی اقیه بیانوي یعنی یولس تنالی دی د یولسمې په رد کې بازی د یولسم ځوان په نوم باندې یولسم ورکای نو دې صورت کې په یولس دلایل اخیه بیانیږي د صورت امتیازات داری چې دې صورت کې او د دې خبرې بیان دی چې سبب د عذاب سره نه اورېدل او سوچ نه کول لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر که مونږ چاته غوږی ښې وی یا پخپل سوچ کړی نو جهنم نه بند راتلی خو جهنم نه ولی راړو نن بل ته غوږی خود نن پخپله سوچ کاو دویم امتیاز یې لاری چې دې کې د مؤمن او د کافر فرق ذکر کوي چې فما یمشي مکبا علی وجهی کافر نسکور په مخ روان دی اما یمشي سویا د مؤمن برابر په نیغه لار روان دی نو څه معنی مؤمن او کافر کې ډېر فرق دی ځکه کافر دی الٹاو نسکور روانی او مومن برابر پسیر اللہ روانی پا زیلت دی صورت داری حدیث کی رضی نبی علیہ السلام با آرش پا دا صورت بس صورت ملک دارنگی نبی علیہ السلام بای چی دا سلیل سپارش کئی دا صورت دی پا سلیل جہنم نو دا عذاب قبر نا چیر اخلاصی گی نبی علیہ السلام تون جیه من عذاب القبر دی پوچھا بانی دا دا عذاب قبر نصر اخلاصی گی و نبی علیہ السلام جماز دا غوالی دا ار مومن پزلکی دا صورت وی یعنی ار چاہتا دا صورت یاد وی دی وی نهار اشپا دی صورت بسل پکاری سر او دکی گی نهار اشپا دی دا صورت بلی یو دا بیدتیانو طریقہ دا چی غصر جمعی پشپا بانی لوری و دا جمعی شپر و تبارک اللذی وو کله دا سیم کې بعض علاقو کې امام لولي او مقتدیانو ته چپ ناسي نو ګوره صرف د جمعې ورځ خاص کول دا غلطه خبره ده نه ده هره شپه ویل دي او دا سیم نه ده ګنې چې صرف امام به لولي او خلک به اوري نه نه هر سری به ځان ده لولي بعضې علاقو کې مثال سپیکر کې کله پنجابونه او سرګي دا طریقه وي ملا چې شروع کې سپیکر کې لولي نو بهرحال دا غیر شرعي طریقه ده شریط دی قدر چې آسره دا صورت بری زن بلا بل تبارک الذی بیدی الملک و علی کل شیء قدیر. تبارک الذی دا دعوه ده چې برکات غورځوونکی صرف الله دی، د الله نه ماسوا بل څوک برکات نشي غورځولی. دلیل یې څه دی؟ الذی بیدی الملک، دا ول دلیل عقلی دی چې ګورئ بادشاهي ټوله د الله په لاس کې ده، نو برکات غورځوونکی هم یو الله دی. بیو هو علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې قدرت لرونکی یو الله دی، نو برکات غورځوونکی هم یو الله دی. دریم دلیل، خلق الموت والحیات، مرگ او ژوند الله پیدا کړي، نو دارنګه برکات غورځوونکی هم الله پاک دی. څلورم دلیل، خلق سبع سماوات انطباقا، او اسمان نه پیدا کړي. پنځم دلیل، ولقد زینا السماء الدنيا بما صابها، الله وی اسمان ما خیسته کړی، نو دغه څنګه برکات غورځوونکی هم څوک دی؟ یو الله دی. دا پنځم دلیل دی. شپږم دلیل وروسته ذکر کوي، واسروا قولکم او اشهروا به، په اړه پټ او ښکاره هر څه باندې خبر یو الله دی. اوم هو الذی جعلکم الارض ذلولا، ځمکه الله تابع کړې ده، نو دا کار نه څوک یو الله کوي، نو برکات غورځوونکی هم یو الله دی. اتم دلیل وروسته نولسم کې وایي، اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، الله وی دا مرغان چې دی په هوا کې چا ټینګ کړي، دا الله ټینګ کړي، الله تابع کړي، نو دغه نه یه چې کې برکات غورځوونکی الله پاک دی. نهم دلیل، قل هو الذی انشاکم و جعلکم السمع والابصار والافئده، غوږونه سترګړونه الله درکړي، نو برکات غورځوونکی الله پاک دی. دا نهم دلیل دی. لسم دلیل وروسته وایي، هو الذی ذرکم فی الارض، په ځمکه تاسو پیدایش الله کړی. ایو لسم دلیل وروسته وایي، ان اصبح معکم غورا، اخیری ولسم دلیل. نو دې ټول حاصل سره چې دا کارونه صرف الله پاک کوي، نو دا نه یې برکات غورځوونکی صرف الله پاک دی. دا یولس سلایل دی، او د یولس سلایلو کې د الله تعالی د قدرتونو بیان شوی دی. او دا کوم شپږم نمبر دلیل چې د پاکې الله د علم بیان دی، نو د الله قدرتونه بیانېږي او علمونه بیان شو، نو دا ټول سری دلایل دلایل عقلیه کې بنیادي د دوه خبرې بیانېږي. دا ټول دلایل عقلیه شو په دې خبره چې تبارک الله جي برکات غورځوونکی څوک دی؟ الله پاک دی. ځکه بعضې خلک برکات د هنده غیر الله ګڼي، د الله نه ماشه بل چاته د برکاتو نسبت کوي، او دې کې هم خلک ډېر سهوی کېږي، دې کې هم د خلکو غلط رسمونه او رواجونه دي. لکه مثال، بعضې خلک داسې د وزیه د هډوکي چې دی په خمبو کې ساتي د برکات دپاره، دانو غنمو منځ کې ایښي چې دا د دانو کې سره د برکات راځي. یا مثلا غوبر او تریشل وشي او رشه جوړېږي، ځینې خلک د هغې د پاسه د انځر نښ ږدي، یا توکوری پر پاسه کېږي د برکات دپاره. یا بعضې خلک داسې چې د وزیه وینه چې هغه د ماشومانو په سر راکاږي د برکات دپاره. بعضې خلک په دروسه چې دی سره کې هغه په کور برګو کې دي د برکات دپاره. دا د هر چا خپل خپل دغه دي طریقې دي. نو د برکات نسبت به صرف الله ته کوي چې برکات غورځوونکی یو الله دی، د الله نه ماسوا نور څوک برکات نه شي غورځولی. الذی اولاد بیدیه الملک، چې په لاس سره کې بادشاهي ده، و هو علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. الذی اولاد خلق الموت والحیات، چې پیدا کړی دی مرګ، الله مرګ پیدا کړی دی، که مرګ وجودي شی دی. حدیث کې راځي، د قیامت پر ورځ به مرد له مور ګډ په شکل راشي، او بیا به د جنت او جهنم میں کې سکلی شي، زفه بکلی شي. نو خلق الموت دا مرگ عدمی نه دی، بلکې داسې وجودي شی دی. اول حیات او ژوند، دا مرگ په ژوند باندې مخکې کو، دا ولي؟ دا د دې لپاره چې په انسان باندې د مرگ فکر غالب وي، یعنی مرگ نه یری، مرگ ته فکر ډیری. او لیبلوکم ایکم احسن عملا، د دې لپاره چې الله امتحان کړي تاسې باندې چې کوم یو څه نه ښایسته عمل والا دی، احسن عمل احسن عمل اغه ته وایي چې هغه کې دوه خبرې یو د شریعت سره برابري او بل اخلاص پ کېږي د پیغمبر په طریقه کار کې او صرف د الله د رضا لپاره کې همدغه ته بیا څه وایي احسن عمل وایي که یو کار د پیغمبر په طریقه نه وي دغه ته احسن عمل نه وایي یا یو کار صرف د الله د رضا لپاره نه وي نو دغه ته هم څه نه وایي احسن عمل نه وایي خو ګورې احسن عمل اکثر عمل نه وایي چې څوک عمل ډېر کوي عمل ډېرول کمال نه دی بلکې کمال داری چې کار کې د پیغمبر طریقې ته پی وګورې د الله رضا ته پی وګورې وهو العزيز الغفور النازل ورد وبخون كذا الذي خلق سبع سماوات طباقا أن هذا دش پیدا کری واسما من لان دی باندی ما تران نیت پی خلق الرحمن پیداشت میرا بانزار کی من تفاوس فرق فرجع البصر ان لا يواپس که نظر نرا نظر واپس که سمانا کوشش وکا حال ترا من پتورایی نیس چاودونا چیر اسمان کم چاودونا شتا کنشتا ثم جیر بسورا کر رتینی اللہ بیا واپس کا نظر کر رتینی بار بار یعنی مقصد دار اسمان تا بار بارو گورا خود اسمان کی بچاو دونا معلوم نکی یعن قلی واپس وی تاتا نظر ستا خاص یعن عجز و حسیر و دیا بست رئی حسیر ستا رئی بی زلن بی خاص یعن عجز و حسیر دیا بست رئی ولقد زينا السماء الدنيا لهم خيسكر اسمان نزدي بمصابيها پڑی وباني دا ستوري و پیدا دار شدی من اسمان خيستره و جان نه رجومن دا ادوه ما پیدا را پا دی شیطانان مشتره کیگی دا دی ستوري نه الله شغل روالی ملاک دی شغل روالی و شیطان پیولی او دری ما پیدا بل جاکر را چب دی لاری ام معلومیگی وعتدنا من تركهم غير فرازه بس الى زاد ورغم ولين الذين سنشكو بركره ربنا عذاب جهنم دير بس يد ورتلو دي اذا القوا كلا شو غزول شي في عبد جهنم كي سمعوا لها وابور دي پر شهيقا انار وهي تفور داب خڑکیگی داولی در گرم والی دو وجنا او بل دو غصه دو وجنا یعنی مقصد داره جهنم بسه کهی اوازون ام کهی او دا غننگی غصه با ام ورزی دا ولی دکه اغا جونده وور ده اغا پویگی دا جهنم وور لیدل ام کهی خلقم پیجنی غصه ام ورزی بلکه خلقو تا با اوازون ام کهی تا دو منت بارتوالا رو سرازی خلق ومزان ترا بری تکادو نزیر تمیر چوچی من الغیزی دو غسینا اللہ ویدو نزیر تا غسی جهنم لورزی نزیر چرا دو غسینا وچوی کلن ما اول خیر که چو غدرش پی عبدی که پاوجونی وردالا سالهم تا پاسو که دیونا خزانتو خزانچیان داری املایک علم یاتی کم ندیر نور آغالی تاس ایرون که پیغمبر نور آغالی قالو بایدو بنا ولینا بلا ولنا ان راغلو دا اجمالی جواب قد جانا نزیرون دا تفصیلی جواب دی دا دوار جوابون را جمع کرده دیر افسوس دو وجه ده دا جهنمی دا حالت که دیر پا افسوس کی بی نو بلا سب اجمالی جواب که و قد جان نزیر سب بی تفصیلی جواب بی بلا ولنا قد جانا راغلو مکتا نزیرون ایرون که پاکات غبنا منگا تقذیب و کلاغا وقن لو ان ما نزلنا وشن لا لغير الله فاك من شين هسي لرا من شين سمان الله سن وهند لا لغير ابا دي رم مبالغه كل تجيب ان انتم ني وي تاسي الا في ظلال مبين دا بدي كافرانو دين بیا او تو تاسي گمراهاني وي ان انتم ني وي تاسي الا في ظلال كبير مگر په گمراهي لوي کي وي وقالوا لو كنا نسمع ونقل ما كنا في أصحاب السعير الله دي بوجه لو كنا نسمع وكتشري سمعنا ان دي بخيمان الشي بدي اخبرو كروباني ودو بخيماني ببدا وقت يولا پيدا نوركي او لو كنا نسمع وكريتا مشارة جد زندق ويكولو دو طريقي دي یو نسمع بل ته وی خودل او دیم او ناقل په خپل سوچ کول په کار دار سره په خبره کې په خپل سوچ وکي او که خپل سوچ نشي کول نه پوهیږي نو بیا بل ته غوږ کیږي د بل نه دې واورئ د ځان د پوه کولو دا دوه طریقې دي. وقالوا وإن كنا نسمع كلمة من قول إدلي أو نقول يا من قول إدلي ما كنا في أصحاب السعير نبو يا من قول خواندان جهنم كي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ذات دي مخي حاصل بياني حاصل الله إدالي شده يلدي خفل قناهون إقرار وكي ودارتهم كي إقرار كي بسني فايدة بني فاعترفوا دائما اقرار اقفل قناه نماني پس سحقا نهلاكت دي دفاد خواندان دور گرم إن الذين يخشون لهم بالغيب لهم مغفرة و أجر كبير يقيننا قسان چريري اقفل رمنا بالغيب بيدر دود اللانا بالغيب بيدر دود اشان لا يدر دلنا بيره كي او دوين بالغيب بحالت دغائب والي كي بالغیب په حالت د غشر خلکو نه ځان لګي نو هم د الله نه یېره کوي لهم مغفرت دی له بخښنه ده و اجر کبیر او اجر لوی دی واسرو قولکم وبشروا بانا علیم بذات الصدور الله وی پټوئ تاسې خپله خبره یخ که په زوره کوئ خبره یقینا د الله پوهې دی په خبرو سینو باندې الا یعلم من خلق آیه نه پیژني الله پاک من خلق هغه څوک چې الله پیدا کړی دی الله تعالی خپل مخلوق نه دی معلوم بلکې الله ته څه دی الله تعالی خپل مخلوق معلوم دی وهو اللطیف الخبیر ده الله باریک بین دی او خبردار دی هو الذی خاص الله هغه دن دی جعل لکم الارض چې ګرځولی ستاسو دپاره ځمکه ذلولا نرمه پام شو ځای پی مناکی اطرافونه دی کې مناکی دی اطراف او یا پی مناکی بی ها دی پلارو کی و کلو خوری می رزقی در رزق لالنانا و الیه النشور خاصا اللہ تا آورتل لی و الیه النشور اللہ تا پورتا کی دل لی و الیه النشور ولی و ایداد دیر پار چی قیامت هیر نکی اسی نا چی تا تنب دروزی که او قیامت دن ایر شی اللہ قیامت بنیر و الیه النشور آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض دا تخفيف ذكر كي الله ودا كول الشماء شد زمك عذاب داركم لك فزمكم الله يؤمن دم أول دم كي داور كي دوين دم كي أم آمنتم من في السماء الله ودا كول الشماء شد أسمان عذاب داركم لك أسمان ندبان الله لكانو باران وكي الله په ځمکه کې ام منډلې شم او د اسمان د باندې کانو باران ام کولای شم امین ته مې تاسو په من کې ایمان په سماع او ځان نه چې په اسمان کې لري من په سماع دا لفظ متشابهات بنه دي یعنی مقصد دا لري چې الله تعالی په اسمان نو کې دي او په سماع کې دا پی په معنا دا اعلی او فوق سره ده هغه ځکه چې په اسمان نه دي ای یخسی با چی امانی تاسو پز مکبانی پایدا یه تمون ناسو دا با خوزیگی حرکت با که خوزیگی با اما من تو میتاسی با بشی دا غازار دا غازانا چه پاس ماننو که چره ودی تاسو بانی حاسی من اغسیلی کانی اولون کی حاسی من اغسیلی چه اغکانی اولی یعنی سمان اللہ دا باند کانو بارانو کی لکا قومیلو باند کانو بارانو شو یا ساول پیل باند کانو بارانو شو پس اتعلمونه تازه پوشه ای که پندیر سنگیر اول زماری ولقد کذب الذین من قبل پا کهی پا کانو نکیر ده نمونه تخویب دنیای بیانه ای اللاوی تجزیب کنه و کسانو شمخ کهی نو پا کهی پا کانو نکیر سنگیر زمازاب دیلا اولم یه رو لطوی ری پا قوم سواب پات ده تم دلیل افتی زکر کهی ادینو گولی لطوی ری ملغانو تا پا قوم چه دیو ده پاسنه ای پا قوم چه دیون دا پاس ای پاواکی گرزی. کلا مرغان پا زمکام کی نی. خوچی پاواکی نو داروس سپات پا که خم علومی. سا شوا پاتین وزر خوری کری ویق بیزن وزر راغنڈای شوا پاتین پسی غیر اسم سزی کرکی دا ذکر چی پاوا کی اکثر چی دا وزر خوری کری مرغانو او ویق بیزن پیل ذکر کئی ذکر پاوا کی وزر بندول کل کلی اکثر دا وزر خوری خو کل کلی بندی مایوم سے کوہن ندی سال کے انہیں ٹنکر دل اللہ رحمان مگر مہربان ذات یقین اللہ پار سوان جدن کہہ رہے امن حاض الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن الکافرون الا فی غرور پدے کہ زجر کئی مشرک تھا اللہ دی مشرک تھا وئی چا سادہ سی لکھ کر شتا جس تام بدے دو کی نند سادہ سی لکھ کر نشتا امن حاض الذی کی صفہ منکاری دے امن حاض الجی ایسوک دے دا حغا یعنی دغ معبود جسا پزین کی حاضر ناظر دے ہوا جند لکم جدا تاثر لخ کرشی امن حاض الجی ایسوک دے اغا ہوا جند لکم جساس لخ کرشی حاضا کی شرد مشرق معبود تھا دا کم معبود چی تاق پس زین کی پارسکل جوڑکل ارده ایداد سا لخکر جوڑه ده شیم دا دی کوله شی یان سورو کمی ساسو اندادو که ما سوا ده میره بانزر نانی کافران مگر پدوکا کری امن حاضر لزی آیا سوک ده دا حقا چی رزق در کتاف سا که اللہ بند که خون رزق اللہ رزق بند که سنگا لکا اللہ بار آنو نو رای زمکن در زرغونی نکی گی یا دانه که تخمون ختم شی یا دانه که اللہ ستا دا مرای بندگی بلنه جبر کری نوتی دی پیوتو من سرکشای که و نپور او پنا پراد که اپا ما یمشی موکی بناناوشی اح دا پرغ زکر کهی پا ما بین دا مشک و دا معاهد کهی اللہ وی دا مشرک مثال دا سیدی رکس دا چی اولتا نسکور پا مخ روانی او دا مومن مثال دا غا چاره چی اغا برابر سمالات روانی اپا ما یم شیعا سوک چیزی سوین برابر مکبن نسکور پا مخ بانی اه دا دا خلار مندون که ره یا ډیر په هدایت دی اما یم شي کنه هغه څوک چې رواني برابر پنی غلاره قل هو الذي انشاكم ما جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هم دليل وي خاصا هغه ځای دی تاسو پیدا کړی وی او ګرځولې ستاسو لپاره وګونه او سترګې وړونه دا درې نعمتونه خاص کړل ځکه دا درې وړ اسباب د پهم دی قرآن کې دا درې وړ بار بار بیانېږي د مؤمنانو لپاره دا درې بیانېږي او کافرانو لپاره هم بیانېږي او کله وی ختم الله علی قلوبهم چې دا درې اسباب د پهم الله باندې کړی دي کله الله په مهر والی قلیلا ما تشکرون کم تشکر باسی قل هو الذی ذرکم فی الارض و الیه تحشرون و خاصا هغه د تاسې خواره کړي وی په ځمکه ذرکم پیدا کړي وی خواره کړي په ځمکه ولیتو شن خاص یلنا تا بتا سی جمع کلی شی و یقول متى هذا الوعد کلب و اذا چکلب اذا وعد کتا سریشتنی وی دی زیر کی بینکا الحشر قل انما للمس جواب ذکر کی جواب کی پترپی زینم ان تعالی تا و یقین علم ذ قیامت پنیس دان لاری و انما انا نذیر مبین یقین زیر ان کے مخکارا فلما راه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا لا دویم جواب دی دویم جواب کن اللہ دمکی ورکی چه اللہ وی کرتا دا قیامت وی نئی دا وقتی مخونی کم توروال راشی مخونی بم توری دا قیامت پورا زبانی فلما راه ورکرش ریمینی دی لرا زلفة نیزدی نسیات اللہ وی طور بشی مخونی کافرانو وقیل او بل شاد النیدا شر کنتم بی چوی تاسی دل رت دم روخت تاسی پدر ایتو من اهلکنی الله ومن معی او رحمنا په دې کې طریقه را دعوه ذکر کوي. وہ خبر را کہ نہ ہلاکنی اللہ کو اللہ ہلاکی مال را یا وسو چیز موسری عربا نے رحم کئی جواب بدارے جزائے حذف شوی چنش تمنگ لئی سوک سوا دانا کلنا من ہلاکی یا رحم ربانی کئی دانا نما سوا بل سوک زمنگ نشتا تم یو جی رو کافی نہ سوک بفرا ور کافی رم تر عذاب درد ان کی نہ قل هو الرحمن آمنا به دا دویمه طریقه ده تبلیغ ده و دا الله مهربان ذات دی موږ ایمان نوړه دی الله باندې خاص په الله باندې موږ توکل کړی دی ځان وسپارلی پس اتاله موږ دلته تاسو پوه شئ من پاچاه و فی ضلال مبین چې په ګمراهۍ ښکاره کې دی قل رأیت من اسوأ ما کم غورا دا آخري دلیل عقلی دی یولسم نمبر او تخویف هم دی چل نہ ادا کال سا دا ابو اللہ اوشی کی نتا سبیر ابو شوکرا پیدا کی یہ ملحد ہوئے چمنگ پہ بیل چوب تو سکور رو کو نظم کا وہ برا پیدا کو نہ اللہ پہ دق شبان دستور گو بوچ رہے وہ چیک لری چل دیکھ پلو سر کی ابن شرا پیدا کا بولے نظم کے نہ ابو شرا پیدا کی نو این اسبا اما کم کو گردی ابس تا سے غورن جوری فَمَن يَأْتِكُمْ سُبْرَاتُ كِتَابٍ مِّمَّا يَمِينُ فَأَبُوشِ نَدَارُ بَانِي